Kapitola 23. Jistá nedotažená záležitost. Vzduch byl teplý a vlhký. Měli jsme právě za sebou jednu z dalších ošklivých bouří, typických pro Lilith, a přikrývka mraků se vznášela neobyčejně nízko. Raketoplán však navzdory tomu dorazil přesně v plánovanou hodinu, jako by se chtěl postavit za lorda Marka Cregana. Většinu noci jsem strávil tím, že jsem uklidňoval ti. Já toho chlapa nenávidím, opakovala znovu a znovu. V jistém smyslu byla její ztráta stejně velká jako ta moje a jejím světovým názorem nyní prostupovala hořkost. Ať jí jakkoliv pohnula žlučí Sumiko O'Higginsová, nedokázala odpustit člověku, jehož přičiněním se dostala do rukou doktora Pohna, nedokázala mu prominout, že ji v zájmu někoho jiného tak strašlivě ponížil. Měla pocit, jako by ji Marek Cregan znásilnil, a to ještě víc, než kdyby se na ní prohřešil skutečným sexuálním deliktem. Bylo to totální zneužití její osobnosti a mělo trvat dlouho, než se zbaví následků, kterými tento akt pošpinil její duši. Přesto však dělala pokroky. Stála po mém boku, když raketoplán přistál západně od hradu na stejném místě jako vždy, když se vynořil zmračen a snesl se k zemi. Byl uveden do provozu složitý systém vakuových komor a zabezpečovacích zařízení, přestože v situaci, kdy se na palubě nacházel Cregan, nebyl tak nutný. Cregan na sobě dosud měl svůj starý kněžský hábit, bylo mi ale jasné, že ho brzy vymění za něco jiného. A nebylo vůbec vyloučeno, že až ho příště uvidím, nebudu vědět, že je to on, přestože v tom okamžiku jsem měl pocit, že bych ho určitě poznal za jakýchkoliv okolností. A přijde den, Cregane, pomyslel jsem si, kdy se spolu pobavíme jinak než pouhým poklábosením. Vévoda Kobe zůstával s námi, přestože obvykle to byl právě on, kdo služeb raketoplánu využíval. Mimoděk jsem přemýšlel o tom, jestli se tentokrát Cregan přece jen nedopustil jistého omylu, protože věděl, že vysílačka v mé hlavě zůstane až do toho odpoledne aktivní. Bylo docela možné, že ozbrojené síly Konfederace, kroužící na oběžné dráze, jeho malý raketoplán sestřelí. Pak jsem si ale řekl, že k tomu asi nedojde. Neudělají to, protože o něčem takovém by někdo musel samostatně rozhodnout. Právě proto si najímají a vytvářejí lidi, jako jsem já. Nikdo tam nahoře se nebude chtít otevřeně přihlásit k zodpovědnosti za takovou akci, aniž by si své rozhodnutí nechal předem schválit samotnou konfederací, a než tohle schválení dojde, bude už Cregan dávno bůh ví kde. Kromě toho měl vlivné přátele. Že by ti to přátelé dovolili, aby byl rozmetán na cucky. O tom jsem pochyboval. Byl jejich nejcennějším spojencem, člověkem, který věděl, jakým směrem se ubírá uvažování konfederačního vládního aparátu. Mimozemštěné by o něj určitě nechtěli přijít. Zamával, usmál se na nás, vešel do raketoplánu a schůdky za ním zaklaply. Slyšel jsem tiché bzučení, jak motory opět nastartovaly a raketoplán se nejprve jen pomalu začal zdvihat ze země. Celé, slyšel jsem vydechnout ti vedle sebe. Ano, miláčku. Odpověděl jsem a pohlédl jsem na ni. V tom okamžiku jako by mi něco vybuchlo v hlavě. Připadalo mi to, jako by se moje Vardenovy buňky rozhořely náhlým plamenem a jejich energie, maximální možná energie, proudila mimo veškerou mou kontrolu ode mne, zaměřená přímo na ti. Ti se však nevzněla, nezareagovala víc, než že se nepatrně otřásla. Místo toho se otočila, zadívala se upřeně na startující plavidlo, které pomalu stoupalo k oblakům a opatrně se snažilo překonat horský hřeben, než nasadí plný tah. Stál jsem jako přikován k zemi, neschopen se pohnout, myslet, dýchat. Vrčení raketoplánu se nepatrně změnilo, motory zakašlaly a pak začaly chroptět, jako by měli nějaký obrovský problém. Ozvalo se zaburácení nenadálé exploze, mraky se zableskly pronikavým jasem a raketoplán se zřítil k zemi, narazil na skalnatou horskou stěnu a znovu se převracel. S hromovým rachotem dopadl na dno údolí a náhle byl zalit děsivým světlem, tak oslepujícím, že na něj nebylo možno pohledět. Ti se odvrátila a já jsem cítil, jak pouto té strašlivé a tajemné síly, která mě svírala ve své moci, náhle povolila. Ohromeně jsem se otočil a pohlédl jsem nejprve směrem k raketoplánu, ze kterého ovšem teď zbývala jen dýmající, bublající a syčící louže roztaveného kovu. A ta měla také brzy zmizet. Věděl jsem, že až se dostatečně ochladí, zahájí znovu Vardenovy buňky svůj neúnavný útok proti cizí hmotě a během několika dnů ji promění v prach. V šoku jsem se obrátil zpět k ti. Co? Co jsi to pro boha udělala? Usmála se a byl to ten nejzlomyslnější a zároveň nejsamolibější úsměv, jaký jsem kdy ve tváři jakéhokoliv člověka viděl. Vzpomínáš si, jak jsme před pár dny byli v té čarodějnické vesnici? Dokázal jsem jen tupě přikývnout. Trochu toho jejich lektvaru jsem jim vzala. A všechno, co jsem měla, jsem dneska ráno vypila, těsně předtím, než jsme se sem vypravili. Doufala jsem, že tě překvapím a že tu svoji sílu dokážu použít dřív, než mě stačíš zastavit. A taky se mi to podařilo. Ale jak? Včera po večeři jsem si ještě dlouho povídala s vévodou Kobem a se šéfem Tielem, vysvětlovala. Zeptala jsem se jich na pár jednoduchých věcí, mezi tím taky na to, jak to dělají, aby ten raketoplán letěl rovně. Kobe si dal zvlášť záležet na tom, aby mi to ukázal. Nakreslil mi obrázek nějaký věcičky, který říkal geoskop nebo tak nějak. Zeptala jsem se ho, jestli v sobě raketoplán má taky něco takovýho a on mi potvrdil, že něco jo, že to ale není úplně stejný. Popsal mi, jak to vypadá. A s použitím tvojí síly jsem tomu raketoplánu udělala to samý, co udělal Cregan sumičině pistoli. Prostě jsem zrušila to zaklínadlo. Ale ten gyroskop přece musel být ve vakuové komoře. Protestoval jsem. To na něj nemohlo působit. Udělala víc než jen to, mladíku, ozval se za mnou nějaký hlas. Prudce jsem se otočil a spatřil jsem, že tam stojí vévoda Kobé, vypadal spíš zamyšleně než rozlobeně. Rozhodně máš v sobě zatracenou sílu, synu, a není pochyb o tom, že tohle děvče chudáka Marka nenávidělo víc, než si kdokoliv na světě zaslouží, aby ho někdo nenáviděl. Viděl jsem to, cítil jsem to, ale nemohl jsem s tím vůbec nic udělat. Co tím chcete říct? Vyptával jsem se a měl jsem náhle pocit, jako by mě opustily všechny síly. Nevěřícně zavrtěl hlavou. Ať si o tom ona sama myslí, co chce, nebyly to gyroskopy, co ho zabilo. Provrtala pomocí materiálu z Vardenových buněk díru celým vnějším pláštěm a zničila pohonou jednotku. Posadil jsem se do trávy. Bože můj, i kdyby to nebylo k ničemu jinému dobré, aspoň ti teď je jasné, že ani Sumiko neměla představu o tom, co všechno dokáže síla vládce, poznamenal vévoda. Pomyslel jsem si, že bere smrt Marka Cregana dost na lehkou váhu a také jsem to řekl nahlas. Jen se usmál. Takhle to na Lilith chodí, prohlásil filozoficky. Obstarával jsem na celé téhle planetě veškerou administrativní práci a ještě spoustu věcí navíc, stejně jsem ale byl jen jeho poskok. Kdepak, synu, rozhodně jsem Marka Cregana nijak nemiloval. A teď je vládcem cel, vykřikla vítězoslavně ti. Stále ještě jsem cítil, jak doráží na mou mysl, když jsem však teď věděl, o co jde, dokázal jsem ji zblokovat. Kobe pomalu zavrtěl hlavou. To tedy ne, ty moje mazaná a ambiciózní děvenko. Není vládcem. Nebyl to on, kdo zabil Marka Cregana, zabila zhoty. Pochybuji, že by v sobě sám sebral tolik nenávisti. Kdepak, místo vládce se upráznilo a čeká na někoho, kdo se o ně přihlásí a bude si je schopen udržet. To bude trvat přinejmenším několik týdnů. Mezitím ho budu zastupovat já. Povzdechl si. Zatraceně. To nejspíš znamená, že teď na tu pitomou poradu budu muset vletět taky já. Ti proti němu vztekle vyrazila, teď už jsem však byl schopen její zlobu stlumit. Věděl jsem, že za několik hodin účinky pominou a že do té doby na ní budu muset dávat zatraceně pozor. Ještě stále poněkud šokovaně jsem k ní zdvihl oči. Poslyš, nezbylo ti ještě trochu té šťávy. Podle toho, jak uraženě na mne pohlédla, se zdálo, že se jí moje otázka tak trochu dotkla. Co pak bych ti já lhala?